Gerçekten dünyanın en güzel kadınısınız siz. Bunu daha önceden bilmeseydim şimdi öğrenecektim. Lütfen böyle düşünmeye devam edin. Sokağa çıktılar. Hiç de kötü değil, dedi kadın. Ginny de hoşlandı ondan. İyi insandır, dedi Thomas Hudson. Sürücü arabanın kapısını açtı. Sen de iyisin, dedi kadın. Bu kadar çok içmemiş olmanı isterdim. Ben o yüzden şampanyadan vazgeçtim zaten. Barın öteki ucundaki esmer dostun kimdi? Yalnızca barın öteki ucundaki esmer dostum. İçki ister misin? Bir yerde durup alabiliriz. İstemem. Ya sen? Ben pek içmem bilirsin ama biraz şarap fena olmazdı. Evde şarap var. Çok güzel. Şimdi öpebilirsin beni. Artık tutuklamazlar. ''A dónde vamos?'' diye sordu sürücü başını çevirmeden. ''A la finca. Eve.'' ''Tommy, Tommy, öp hadi. Bizi görüp görmemesi önemli mi?'' ''Değil elbette. Sen istedikten sonra dilini bile keser atar.'' ''Dilini kesmesini falan istemem. Vahşi hiçbir şey istemem. Ama yine de teklif etmen çok hoştu.'' ''Kötü bir fikir değildi. Sen nasılsın?'' ''Hep aynıyım.'' ''Gerçek mi?'' ''Her zaman olduğu gibi. Bu kentte seninim. Uçak kalkana kadar.'' ''Elbette.'' Kadın rahatlamak için yerine iyice yerleşti. ''Bak,'' dedi. ''Parıltıyı geride bıraktık. Buraları pis ve dumanlı. Ne zaman böyle olmamıştı ki?'' ''Bazı bazı. Evet, bazı bazı.'' Pisliğe ve dumanlara baktılar. Kadının zeki gözleri ve o güzelim kavrayışı, Thomas Hudson'ın yıllarca sonra gördüğü şeyi bir bakışta gördü. ''Şimdi düzeliyor,'' dedi kadın. Erkeğe hiç yalan söylememiş, Thomas Hudson da ona yalan söylememeye çalışmıştı. Ama bunda pek başarılı olamamıştı. ''Beni hala seviyor musun?'' diye sordu kadın. ''Açık söyle, lafı ağzında geveleme.'' ''Seviyorum, bunu bilmen gerekir.'' ''Biliyorum.'' Kadın sanki davranışlarıyla bunu kanıtlamak istermiş gibi erkeği tuttu. ''O adam kim?'' ''Ondan söz etmeyelim. Önemseyeceğim biri değil.'' ''Olabilir.'' Thomas Hudson sımsıkı kavradı kadını. İkisi de gerçekten ciddiyseler bir şey kırılabilirdi. Eski oyunlarıydı bu. Kadın çekildi önce. ''Senin göğüslerin yok,'' dedi. ''Bu yüzden hep kazanırsın. Senin yüreğini yaralayacak bir yüzüm de yok. Sende olanlar ve uzun güzel bacaklarım da yok.'' ''Çok uzak mı daha?'' ''11 dakika. Şu andaki duruma göre çok uzak öyleyse.'' ''Direksiyonu alıp 8 dakikada oraya varayım mı?'' ''Lütfen yapma ve sana sabır hakkında öğrettiğim her şeyi hatırla.'' ''Öğrendiğim en aptalca ve en akıllı dersti o. Onu şimdi biraz daha öğretsene.'' ''Buna gerek var mı?'' ''Hayır. Yalnızca 8 dakika kaldı.'' ''Evin güzel mi? Yatağın geniş mi?'' ''Göreceğiz. Eski kuşkuların mı başlıyor yoksa?'' ''Hayır. Ben kocaman bir yatak istiyorum. Askerliği unuttursun bana.'' ''Yatak büyük,'' dedi Thomas Hudson. ''Ordu kadar değil belki.'' ''Kabalaşmana gerek yok. Bütün güzeller sonunda karılarının fotoğraflarını gösterirler. Paraşütçüleri görsen hele.'' ''Görmediğime memnunum. Biz deniz çocuğuyuz. Bununla da övünmedik hiç.'' Elini erkeğin cebine iyice sokmuş olan kadın, ''Bana bundan söz edebilir misin?'' diye sordu. ''Hayır.'' ''Hiç söylemezdin eskiden de. Bu yüzden daha çok severdim seni. Ama merak ediyorum. Millet de bir şey sorunca endişeleniyorum.'' ''Meraklı ol ama hiç endişelenme. Merakın kediyi öldürdüğünü bilmiyor musun? Benim bir kedim var ve kendisi çok meraklıdır.'' Bua gelmişti aklına. ''Ama endişe büyük iş adamlarını en verimli çağlarında öldürür. Benim senin için endişelenmem gerekir mi?'' ''Yalnızca bir sanatçı olarak ama çok değil.'' 2 dakika kaldı şimdi. Burasını sevdim. Yemeğimizi yatakta yiyebilir miyiz? Sonra da uyuyabilir miyiz yani? Evet, günah değil bu. Uçağı kaçırmazsam eğer. Araba şimdi iki tarafı ağaçlıklı dik taşlı yokuşu çıkıyordu. Senin kaçıracak bir şeyin var mı? Sen varsın, dedi Thomas Hudson. Görevim bakımından demek istedim. Görevdeymiş gibi bir halin mi var? Olabilir. Müthiş bir aktörsün sen. Gördüğüm en kötü aktör. Seni seviyorum, çılgınım benim. Bütün büyük rollerini oynarken gördüm seni. En çok sevdiğim de Sadık Koca rolündü. Bunu öyle şahane oynuyordun ki, pantolonunda kocaman bir vücut suyu lekesi vardı ve bana her baktığında leke büyüyordu. Ritz'teydi sanırım. En iyi Sadık Koca'yı orada oynamıştım. Biraz karıştırdın sanırım. En iyisini Normandi gemisinde oynamıştın. Onu yaktıkları zaman 6 gün süreyle hiçbir şey umurumda değildi. Rekorun bu değil senin. Değil, dedi Tam Satsın. Sürücü inmiş bahçe kapısını açıyordu. Gerçekten burada mı oturuyoruz? Evet, tepenin üstünde. Böyle kötü araba sürdüğü için özür dilerim. Araba mango ağaçlarının arasından, ahırların yanından geçip evin önündeki yuvarlak araba yoluna girdi. Thomas Hudson arabanın kapısını açtı. Kadın sanki toprağa sıcak ve cömert bir lütufta bulunuyormuş gibi indi. Eve bakınca yatak odasının açık penceresini gördü. Pencereler kocamandı ve her nedense kendisine Normandiya'yı hatırlatıyordu. ''Uçağı kaçıracağım.'' dedi. ''Neden hasta olmuyorum sanki? Öteki kadınların hepsi hasta.'' ''Hasta olduğuna yemin edecek 2 iyi doktor tanıyorum. Şahane.'' Kadın yukarı çıkmaya başladı. ''Onları yemeğe çağırmak zorunda kalmayacağız, değil mi?'' ''Hayır.'' diye Thomas Hudson'ın kapıyı açtı. ''Onlara telefon eder, raporu alması için de sürücüyü gönderirim.'' ''Hastayım.'' dedi kadın. ''Karar verdim. Askerler kendi kendilerini eğlendirsinler biraz da.'' ''Gideceksin.'' ''Hayır, ben seni eğlendireceğim. Son zamanlarda doğru dürüst eğlendirildin mi?'' ''Hayır.'' ''Ben de.'' Tam Satsın kadını kucakladı, gözlerinin içine baktı, sonra bakışlarını kaçırdı. Büyük yatak odasının kapısını açtı. Pencereler açık, oda rüzgar doluydu. Ama güneş de olduğundan çok hoştu. ''Gerçekten Normandi gibi burası. Benim için de benzettin Normandi'ye.'' ''Elbette sevgilim.'' diye yalan söyledi Tam Satsın. ''Ne sandın?'' ''Benden de kötü yalancısın sen. Hızlı bir yalancı bile değilim. Yalan söylemeyelim. Benim için yaptığını varsayalım.'' ''Senin için yaptım.'' dedi Tam Satsın. Ama başkasına benzedi. ''Sen insanı bu kadar mı kucaklayabilirsin? Kemiklerini kırmadan ve de yatmadan. Yatmaya kim karşı çıkıyor ki?'' ''Ben değil.'' Tam Satsın kadını kaldırıp yatağa taşıdı. ''Dur perdeyi indireyim. Askerleri eğlendirmene bir şey demiyorum ama evde mutfağı eğlendiren bir radyo var. Bize ihtiyaçları yoktur.'' ''Şimdi,'' dedi kadın. ''Evet. Sana öğrettiğim her şeyi hatırlayacaksın.'' ''Hatırlamıyor muyum?'' ''Ara sıra.'' ''Nerede tanıştık onunla?'' ''Hatırlamıyor musun?'' ''Bak, hiçbir şey hatırlamayalım, konuşmayalım ve yine konuşmayalım.'' Bir süre sonra kadın, ''İnsanlar Normandi'de bile acıkırlardı,'' dedi. ''Kamarotu çağırayım.'' ''Ama bu kamarot bizi tanımaz ki.'' ''Tanır.'' ''Hayır, gidip evi gezelim. Ne resmi yaptın son günlerde?'' ''Hiçbir şey.'' ''Vakit mi bulamıyorsun?'' ''Sen ne dersin?'' ''Ama karadayken resim yapamaz mısın?'' ''Karadayken derken ne demek istiyorsun?'' ''Tom,'' dedi kadın. Şimdi oturma odasının büyük koltuklarındaydılar. Kadın ayakkabılarını çıkarmıştı yerdeki hasarı hissetmek için. Koltukta kıvrılmış oturuyordu. Erkeği memnun etmek için saçlarını fırçalamıştı. Hem memnun etmek için hem de bunun ona ne verdiğini bildiği için. Başını salladıkça ağır ipekten bir demet gibi sallanıyordu saçları. ''Lanet olsun sana,'' dedi Tam Satsın. ''Sevgilim, yeteri kadar lanet ettin bana. Bundan söz etmeyelim. Onunla neden evlendin Tom?'' ''Sen aşık olduğun için.'' ''İyi bir neden değil bu. Kimse iyi demedi ki zaten. Hele ben. Ama yanlış yapmak, yaptığım yanlışlardan pişman olmak ve sonra da bunlardan söz etmek zorunda değilim, değil mi?'' Ben istiyorsam evet. İri, siyah beyaz kedi içeri girmiş, kadının bacaklarına sürtünüyordu. Bizi karıştırdı, dedi Thomas Hudson. Ya da aklı başına geliyor. Bu şey olamaz. O elbette boy. Kedi adamın kucağına atladı. Hangi kucağa atladığı umrunda bile değildi. Onu ikimiz de sevsek iyi olur boy. Şuna bir bak hele. Onun gibi kadın göremezsin bir daha. Yattığın bu mu? Evet. Yatmamam için bir neden var mı? Yok. Onu şimdi yattığım erkekten çok seviyorum. Bu da onun kadar kederli görünüyor. Onun hakkında konuşmak zorunda mıyız? Hayır, sen de gözlerinin çevresinde beyaz kırışıklıklar varken ve saçların güneşten sanki ilaç sürmüşsün gibi yer yer açılmışken bana denize çıkmadığını söyleme. Ve de sallanarak yürüyorum. Omzumda bir papağan var ve tahta bacağımla milleti tekmeliyorum. Bak sevgilim, ben Doğa Tarihi Müzesi için deniz hayatının resimlerini yaptığımdan ara sıra denize çıkarım. Savaş bile bizim çalışmalarımızı engelleyemez.